NPO Radio 1. 8 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De dodelijke brand die zondag uitbrak na een luchtaanval op Rafah kan niet veroorzaakt zijn door explosieven van de Israëlische luchtmacht. Dat zegt de woordvoerder van het Israëlische leger. Wat de brand wel heeft veroorzaakt is volgens hem nog niet duidelijk. Hij wijst op de optie dat een wapendepot in de buurt is geraakt en in brand is gevlogen. Bij de Israëlische luchtaanval op een vluchtelingenkamp kwamen zondag tientallen mensen om. De Israëlische premier Netanyahu sprak gisteren nog van een tragische fout. Dick Schoof zegt geen minister-president van alleen de PVV te zullen zijn. De voorgedragen premier zegt door alle vier coalitiepartijen te zijn gevraagd. Ook zei hij premier te willen zijn voor alle Nederlanders. Dick Schoof was jaren lid van de PvdA, maar zegde dat lidmaatschap in 2021 op omdat hij zich niet meer verwant voelde met die partij. Schoof gaat samen met formateur Van Zwol de komende tijd mensen benaderen voor het nieuwe kabinet. De politie heeft in Rotterdam een vrouw van 26 aangehouden vanwege de dood van een man op Curaçao. De 53-jarige Nederlander woonde op het eiland en verdween in 2018 spoorloos. Zijn lichaam werd bijna een jaar later gevonden in een auto op de bodem van de Caribische Zee. Het is nooit duidelijk geworden wat daar nu precies is gebeurd. De politie denkt dat hij slachtoffer is geworden van een misdrijf. Waar de vrouw die vandaag in Rotterdam is opgepakt precies van verdacht wordt, is niet bekend. Op het dakterras van de beachclub op Mallorca, dat vorige week instortte, mochten geen gasten zitten. De zaak had daar geen vergunning voor, blijkt uit onderzoek. Op het moment van instorten zaten 21 mensen op het terras. Bij het ongeluk kwamen 4 mensen om. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie 10 Nederlandse toeristen. Het weer. Vanavond en vannacht regent het op veel plaatsen. De temperatuur daalt naar een graad of 12. Morgen start met flink wat buien. Pas later in de middag wordt het droger en klaart het op. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal. Op Roland Garros is Stellan Griekspoor begonnen aan zijn toernooi. Op baan 13 speelt hij tegen de 29-jarige Amerikaan Mackenzie McDonald. De nummer 74 van de wereld komt uit Californië. Ze hebben 1 keer eerder tegen elkaar gespeeld. Dat was op hardcourt bij de ATP Masters, ook in Parijs. Griekspoor won toen. De wedstrijd is veel later begonnen vanwege de vele regen die er vandaag is gevallen in Parijs. En in de eerste set staat het 3-3, beide al een keer gebroken. Maar Griekspoor dus onderweg in zijn eerste ronde partij tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald. En deze wedstrijd zullen we verder gaan volgen op NPO 1. Ster. Wat hebben Georgina Vrouban? 40.000 kilo zand, een vrouwelijke Hamlet, 50 piano's en een Braziliaanse muzieklegende met elkaar gemeen. Ze maken allemaal deel uit van het Holland Festival. Het internationale podiumkunstenfestival van Nederland. 6 tot en met 29 juni in Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. De Jong Intra vakanties, de mooiste rondreizen, gewoon perfect geregeld. Van Spanje tot Thailand. De Jong Intra vakanties. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Typisch Trendhopper. Jouw Spanje rondreis. De Jong Intra vakanties. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Deze zomer weer te zien op locatie. Wind. Hoe een windmolenpark een compleet dorp uit elkaar drijft. Vanaf 23 juni in Flevoland, Groningen en Friesland. Koop nu je kaarten op toneelgroepjanvos.nl. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Ook als je jong professional bent. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Bent u al vriend? Vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe? Om te kunnen genieten van unieke landschappen, hoogwaardige natuur en architectuur is uw steun ontzettend belangrijk. Nu en in de toekomst. Met uw steun kunnen we samen het park behouden voor volgende generaties. Ga naar hogeveluwe.nl/steun en word vriend. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Word vriend van het Nationale Park De Hoge Veluwe. Ga naar hogeveluwe.nl/steun. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israels. Nu te zien in Museum Gouda. NPO Radio 1. NTR Bound. Steeds meer leerplichtige kinderen gaan niet naar school. Hoe is dat voor de ouders? Vijf dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Enjouet El Miloudi. Ja, goedenavond. Meer dan 20.000 kinderen gaan niet naar school. Naar schatting is 25-40% hiervan hoogbegaafd. Ondanks goede bedoelingen en het aannemen van de wet passend onderwijs is het aantal thuiszitters de afgelopen 10 jaar alleen maar gestegen. Dat heeft grote gevolgen voor deze kinderen en hun ontwikkeling. Maar hoe is het als ouder als je kind thuis komt te zitten? Dat ga ik uitgebreid bespreken met Paulien Hurkmans en Jolie Luiks van Oudervereniging Balans. We hebben de NPO Radio 1-bus geparkeerd in Gorinchem. Hier woon jij, hè, Paulien? Ja, klopt. We gaan eerst heel even naar sport. Voetbal, om precies te zijn. NAC speelt tegen Excelsior in de play-offs in het stadion. Niemand minder dan Andy Houtkamp. Goedenavond. Hallo, ja, het is een mooie wedstrijd hoor. Want het is de belangrijke wedstrijd zowel voor NAC als Excelsior. Wie er volgend jaar... Zondag is nog wel de return. Maar wie er volgend jaar in de Eredivisie mag uitkomen. En NAC is toch wel verrassend in deze finale terechtgekomen. Excelsior is de Eredivisionist nog wel 16e in de competitie. En dus moesten ze deze wedstrijden gaan spelen om in de Eredivisie te blijven. Vanwege vuurwerk dat nogal veel achterliet op het veld is de wedstrijd 6-7 minuten later begonnen. Maar we zijn onderweg. 40 seconden. Het staat uiteraard bij NAC Excelsior nog 0-0. Dankjewel, Andy Houtkamp. Paulien, moeder van 3 kinderen die thuis zitten. Wanneer zijn jouw kinderen thuis komen te zitten? Eigenlijk is het al veel eerder begonnen. In 2018 is mijn zoon voor het eerst thuis komen te zitten. Viel toen uit met bijzonder gedrag. En thuis zagen wij een jongen die steeds depressiever werd. Hij heeft toen gewisseld van school. Hoe oud was hij toen? 7. Ja. En... We hebben toen een tijdje dagbesteding gehad, waarin we eigenlijk te horen kregen, joh, er is eigenlijk niks mis met jouw jongen. Hij heeft gewoon gelijkgestemden nodig en passend onderwijs. En daar zijn we hard naar op zoek gegaan, totdat we een school vonden waar het beter lukte. En ook die school paste tijdelijk redelijk. Maar 2,5 jaar geleden is hij definitief thuis komen te zitten. Rond diezelfde tijd is zijn broertje ook uitgevallen, die op diezelfde specialistische school zat. En ik heb nog een dochter van 15 ook. En die is 3,5 jaar geleden inmiddels thuis komen te zitten. Ook vanwege passend onderwijs. Wat speelde er bij jouw kinderen waardoor ze thuis kwamen te zitten? Bij mijn kinderen speelde er weinig bijzonders in mijn ogen. Maar mijn kinderen hebben het stempeltje uitzonderlijk hoogbegaafd. Dat wil zeggen dat ze anders denken. En wat ik nu terug kan beredeneren is dat dat niet past binnen het huidige schoolsysteem. Maar als je het mij vraagt, was de zorgvraag niet heel groot. Maar wel anders dan wat onderwijs op dit moment kan leveren. Kan je me dan nog een beetje meenemen in wat uitzonderlijk hoogbegaafd betekent? Ik ben bekend met de term hoogbegaafd. Maar... Uitzonderlijk hoogbegaafd is nog net een stukje verder naar rechts op de IQ-curve. Wat gewoon aangeeft... Of wat voor IQ heb je dan bijvoorbeeld? 145 plus, ja. Dat is hoog. Ja, ja. Kun je voorbeelden geven waaruit gewoon heel duidelijk bleek dat ze niet mee konden komen op reguliere scholen? Ja, eigenlijk al van jongs af aan de standaardverhalen die je in alle HB-verhalen wel voorbij hoort komen. HB, hoogbegaafde verhalen voorbij ziet komen van de kleuterschool waarin kleuren worden gevraagd en dat een kind dan stug een andere kleur aanbiedt. Ik heb nog een dochter van bijna 3. Die weet feilloos nu al alle kleuren, maar is dus nog geen 3. Terwijl op de basisschool in groep 1 moet er een aantal kleuren inkomen. Hetzelfde geldt voor puzzels maken. Zij maakt nu... ik mag niet zeggen dat zij uitzonderlijk hoogbegaafd is... want dan mag je nog niet zeggen op die leeftijd. En ze is niet getoetst. Maar het geeft wel aan dat ze een interesse heeft in ontwikkeling... en op haar manier leert. Maar betekent het ook dat het normale onderwijssysteem... niet uitdagend genoeg is voor deze kinderen? Nee, ik denk dat precies dat een van de onderdelen is. Er is te weinig ruimte om zelfstandig te mogen leren. Deze kinderen gaan vaak vanuit nieuwsgierigheid zelf wel op zoek naar antwoorden. Leren zichzelf vaak op een bepaalde manier lezen... of een andere manier van informatie verzamelen. En binnen het onderwijssysteem wordt gewoon heel erg gezegd, we gaan nu dit doen, dat doen we op deze manier, met deze materialen, en dat doe je zoals ik het zeg. Ik begreep dat een van je kinderen ook op hele jonge leeftijd al met kwantumfysica bezig was, hè? Ja, ja, ja, daar heb ik geen kaas van gegeten, dus je kan je voorstellen dat het als ouder ook niet heel makkelijk is. Ja, hij was 7 en was daar heel erg in geïnteresseerd. En nou ja, de onderwerpen thuis kon ik dus niet tackelen. En ik heb hem toen gevraagd, joh, kun je mij eens uitleggen hoe dat werkt? Dus toen kreeg ik in Jip en Janneke taal te horen over atomen, neutronen, pleuten. Ik weet het sorry, nog steeds niet helemaal. Maar daar was hij mee bezig, ja. Jolie, jij werkt voor oudervereniging Balans. Wat doen jullie als vereniging? Nou, wij ondersteunen ouders van kinderen die een ondersteuningsvraag hebben op het gebied van het leren. Maar dat kan ook zijn omdat een kind gedrag vertoont wat niet gemiddeld is. En die ouders proberen mij te helpen en te ondersteunen. En deze ouders hebben heel vaak vragen over passend onderwijs, omdat kinderen daar vastlopen vanwege die ondersteuningsvraag. En wij proberen die ouders dan te ondersteunen, uit te leggen hoe passend onderwijs werkt, met elkaar in contact te brengen. En we horen dus ook heel veel van kinderen die uiteindelijk uitvallen in het onderwijs. Ja, want die wet passend onderwijs is in 2013 ingevoerd en die wijst met name scholen op hun zorgplichten. Ja. Hun plicht om onderwijs op maat te faciliteren voor ieder kind. Ook een kind zoals dat van Paulien, dat hoogbegaafd is. Ja. Want hoe gingen die gesprekken over de behoefte aan passend onderwijs in jouw geval? Ja, het meeste wat we voorbij hebben horen komen is dat mijn kinderen eerst moesten laten zien dat ze het werk deden wat er van ze verwacht werd. Terwijl uit alle psychologische onderzoeken naar voren kwam, deze kinderen hebben een andere benadering nodig. Wat voor benadering hadden jouw kinderen dan nodig? Van boven naar beneden. Dus je begint met, we gaan hier naartoe werken, want dat is het doel. En dan ze zelf meer vrijheid geven om te ontdekken waarom dat dan zo is. En dat wijkt dan waarschijnlijk af van andere leerlingen. Dus dat moet dan op maat. Ze hebben dan, laten we zeggen, extra aandacht nodig. En heb je dat aan de school gevraagd? Of ze dat onderwijs op maat willen faciliteren? Ja, misschien niet eens alleen extra aandacht. Nee, het is vaak niet eens extra. Nee. Het is vaak net wat anders. Ja, andere aandacht. Ja. Afwijkend voor de school. Maar ook meer ruimte om dus op die manier zelfstandig dingen te ontdekken. Maar integendeel, of tenminste, werd vaak juist heel anders met mijn kinderen gezegd. Ja, maar je moet nu eerst 6 bladzijden klokkijken doen. Terwijl, klokkijken, dat kunnen ze bij mij ook allemaal vanaf groep 1 al. Een kind krijgt niet meer uitgelegd waarom je zoveel bladzijden moet laten zien dat je iets kan. Dus je krijgt op den duur ook bijzonder gedrag. Want als je continu moet aanpassen omdat een juf of meester het zo wil zien, ja, dan ga je aan jezelf twijfelen. Ja, precies. Je hebt natuurlijk twee kanten van het verhaal, hè? Want het is voor de docent is het afwijkend, hè, ten opzichte van andere kinderen. Dus dat kan zo'n docent dan vertalen als, daar moet ik extra aandacht aan geven. Dat valt niet binnen het stramien van alle andere leerlingen. Ja. Toch? Ja. Want hoe ging dat dan bij jou? Jij gaf aan van, mijn kind heeft een andere behoefte. Hoe reageerde de school daarop? Nou, ik denk dat ik... Hij is zelfs anders geweest. Mijn kind die viel op omdat hij bijzonder gedrag vertoonde. En hij moest altijd nablijven. En ik stond altijd heel allemaal achter school. Ik ben zelf ook docent, dus ik heb bijzonder veel vertrouwen in docenten. Omdat ik ervan uitga dat iedereen met het hart voor de kinderen bezig is. Wil niet zeggen dat dat niet zo is, overigens. Oprecht kan ik zeggen dat ze dat allemaal wel hebben. Maar je redt het inderdaad niet. Dus mijn kind moest nablijven omdat hij op den duur met zijn armen over elkaar ging zitten en niet meer ging lezen, schrijven, rekenen of wat dan ook. Want er was nooit tijd voor zijn vragen of ruimte. Of het was raar of het paste niet bij zijn leeftijd. Of ja, op het moment dat je nooit mag zijn wie je bent, dan houdt jouw aanpassingsvermogen op den duur op. Want je raakt jezelf kwijt. En welk argument noemde de school als reden om zich niet aan te passen aan jouw kind? Eerst laten zien. Laat maar zien dat je het kan. Wij zien niet het beeld wat jij van je kind hebt. Wij zien niet wat er in het rapport staat. Dus we moeten dat eerst naar boven krijgen. Bedoel je daarmee dat ze bijna niet geloven dat hij hoogbegaafd is? Ja, ik denk dat niet per se de vraag was voor school. Maar wel van, ja, maar wij zien het niet. Dus je moet eerst dit laten zien voor dat. En dat is precies hoe een school is opgedeeld. We beginnen hier, we gaan dan daarin, dan daarin, dan daarin. En de kinderen die uitvallen, niet alleen die van mij, maar veel meer kinderen, ook zonder hoogbegaafdheid. Er zijn kinderen die leren van A naar D, naar C, toch een keertje B, nog een keer, dan naar F, om toch nog weer bij A uit te komen. En binnen dat systeem wat ooit bedacht is, daar is daar onvoldoende ruimte voor, ja. En waar ligt dat aan? Dat die ruimte er niet is. Is dat dat personeelstekort waar het vaak over gaat? Nou ja, de grote klassen spelen inderdaad. Hè, die zijn, maken het ontzettend lastig. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er ook meer handen in de klas komen. Ja. Hè, dus dat er ook meer ruimte is om te kijken als een kind dit soort signalen geeft, om daarop in te spelen. En ja, daar ligt ook een grote verantwoordelijkheid als je kijkt naar het systeem, hè, het onderwijssysteem. Dus dan kijk je bijvoorbeeld naar de schoolbesturen, maar ook het ministerie, de beleidsmakers. Vanuit de samenwerkingsverbanden. Het is gewoon belangrijk dat er anders gekeken gaat worden. En kinderen op het gebied dat er nog maar een kleine ondersteuningsvraag is, al geholpen gaan worden. Want nu wachten we eigenlijk heel lang. We laten het eerst echt escaleren. We laten het misgaan. Dan ontstaan er ook vaak allemaal conflicten, hè, tussen ouders en scholen. Hè, dan wordt het heel erg moeilijk. Het kind doet heel veel traumatische ervaringen op. We horen echt van heel veel kinderen die uiteindelijk ook schooltrauma oplopen. Door wat ze allemaal meemaken. Omdat ze gewoon niet de ondersteuning krijgen. Hè, zoals de kinderen van Pauline. Die ze nodig hebben. En als je een kind constant op zijn tenen moet lopen, constant dingen van gevraagd worden die niet passen bij het kind, dan gaat het uiteindelijk mis. Dan breekt een kind op een gegeven moment. Ja. En dan zien we dus nu dat dit uiteindelijk resulteert. Hè, dus het systeem wat we nu gebruiken, resulteert erin dat kinderen thuis komen te zitten. En die thuiszitters zijn niet heel moeilijk en complex, maar die zijn eigenlijk het gevolg, het symptoom van dat we aan de voorkant niet deze kinderen helpen. En dan heb je het over het systeem, het onderwijssysteem. Je noemde net ook een aantal ketenpartners die dan samen verantwoordelijk zijn voor dat systeem. Hè? Is het Nederlandse onderwijssysteem, hè? Biedt dat voldoende ruimte voor kinderen zoals die van Paulien, die een andere benadering behoeven? Ik zie jou al heel hard nee schudden. Nee. Paulien zelf en Jolie? Nee, er zijn heel veel mitsen en maren rondom het systeem. Het wordt steeds ingewikkelder gemaakt. Hè? We hebben gekozen voor het gedecentraliseerde systeem met zorgplicht. En op papier lijkt het echt een fantastisch systeem. En als iedereen op papier zou doen wat er op papier staat, dan zou er in theorie geen kind meer uit moeten vallen. Maar de praktijk is gewoon weer barstiger. Ja. We zien dat echt de zorgplicht uitvoeren, daar gaat het heel vaak mis. Ja, we gaan zo meteen luisteren naar een reportage. Een van jouw kinderen gaat een aantal dagen in de week naar een organisatie in Limburg die Spirare heet. Klopt. Daarover zo meteen meer. Eerst nog even terug naar voetbal. NAC speelt namelijk nog steeds tegen Excelsior in de play-offs. En in het stadion natuurlijk nog steeds Andy Houtkamp. Ja, dat blijven ze nog een minuutje of 80 doen. Want het is de 12e minuut van deze wedstrijd. Hele leuke wedstrijd om naar te kijken. Omdat NAC toch de underdog er bovenop klapt, zoals dat zo mooi heet. Ze geven alles wat ze in zich hebben. Maar het staat nog altijd 0-0. Maar NAC is dus beter als eerste divisie. Ploegen daar is de goal. Het is 1-0 voor NAC. Ik zei het al. Ze zijn beter. Het stadion, bijna 20.000 man, ontploft. Het is echt niet te geloven. Wat een feest hier. De goal van Aimé Omba. 21-jarige jongen die de bal binnenkomt. En heel verrassend, na 12 minuten. NAC op voorsprong tegen Excelsior. 1-0. Dankjewel Andy Houtkamp. We hadden het net al even over Spirare. Samen met begeleiders Ben en Alice ging onze verslaggever Meerte van der Drift langs jouw zoon Eden, die zit daar. We hebben het over een plek midden in de Limburgse bossen, onder Nationaal Park de Grote Peel, waar zo'n 100 hoogbegaafde kinderen die vast zijn gelopen in het reguliere onderwijs individuele begeleiding krijgen. En jullie zijn bij de track guide. Ik denk dan aan misschien een wandeling in de bergen, maar dat is het niet. Nee, inderdaad. Jongeren bewandelen hier, zoals we dat noemen, hun life track. Een deel van hun proces. En deze ingewikkelde termen die hebben we bewust zo gekozen om ook los te maken van zorg en onderwijs. Vaak hebben jongeren al zoveel negatieve ervaringen opgedaan dat het zoveel associatie al opwekt. Mentor en docent. Precies. Zo'n woord kan al de deur dicht doen. Dus er zitten hier kinderen, jongeren komen hier die eigenlijk naar school zouden moeten natuurlijk. Ja, volgens de leerplicht zouden ze naar school moeten. Maar daarom de jongeren die hier komen, daarvoor is naar school gaan geen optie. En om die reden hebben ze in de meeste gevallen ook een vrijstelling van de leerplicht. Omdat naar school gaan voor hun soms letterlijk ziekmakend is. Oh, wat zien we hier? Een hele moestuin. Ja, klopt. Hier rechts zie je een moestuin waar de laatste maanden door jongeren samen met begeleiders hard aan gewerkt is. Er heel strak uit. En dit is een soort loods? Ja, hier is de werkplaats. Hier is ruimte voor grotere technische projecten. Wordt aan fietsen gesleuteld, maar ook autotechniek. Van twee fietsen bijvoorbeeld een step maken. Maar hiernaast in deze ruimte bij houtbewerking... is ook specialistische houttechnieken die je kunt leren... tot aan het bouwen van instrumenten aan toe. Dus er is ook een gitaarbouwer die hier met jongeren... ze leert hoe ze instrumenten kunnen bouwen. En we zijn nu langs wat praktische lokalen gelopen... waar je allerlei dingen met je handen kan doen, maar er is nog meer. Ja, er zijn ook wel jongeren die gewoon de intellectuele verdieping leuk vinden... op verschillende vormen. Dus dat kan een filosofiegesprek zijn tijdens een wandeling. Maar ook game design. En er zijn ook jongeren die bijvoorbeeld wel nog weer de weg naar school terug willen gaan maken. Waar we dan samen kijken van hoe kun jij je vakken op een manier halen... dat het voor jou... zo efficiënt mogelijk is. Dus die dan ondersteund worden na staatsexamens toe voor wiskunde of Engels of noem maar op. Het zou zomaar kunnen dat hierachter toch nog een wiskundeboek wordt opengeslagen. Ja, het zou zomaar kunnen. Al zijn er vaak ook andere manieren om diezelfde stof eigen te maken. Opgelegde dingen, het zit een beetje in hun natuur om daar al weerstand tegen te hebben. Dus wat zij nodig hebben is een ruimte waarin je zoveel mogelijk mogelijkheden faciliteert die zij zelf kunnen oppakken. En mee aan de slag kunnen gaan. Ja. Waarom werkt dat voor jongeren? Omdat de beweging van binnen naar buiten gaat en niet van buiten naar binnen. Ja, zo simpel is het eigenlijk. En deze jongeren die hebben een enorme natuurlijke weerstand als het van buiten naar binnen gedrukt wordt. Het moet van binnen naar buiten komen. Ja. Dus niet van kan dat wel of is dat niet... Is dat niet te lastig of te duur of te ingewikkeld? Of kun je dat wel? Maar de insteek is altijd, hoe gaan we het realiseren? Ja. Mirthe, dit is Eden. Hallo. Eden, dit is Mirthe. Jij hebt een goede plek uitgezocht. Zal ik de radio een beetje zachter zetten? Zal ik bij je komen zitten? Mm-hmm. Hoe ziet een dag voor jou er zo'n beetje uit als je hier bent? Soms ga ik digitaal muziek maken... Laatst was ik aan het programmeren. Natuurlijk wel gamen, natuurlijk, maar... Ja, waarom natuurlijk? Ik ben misschien een beetje verslaafd aan gamen. Een beetje. Je moeder hoort dit, hè? Ja. En hoe oud ben je nu? 12. En mis je het al, je wiskundeboek of je Nederlands toets? Nee, al helemaal. Echt alles behalve. Letterlijk, ik wil liever thuis zitten dan op school zitten. Liever thuis leren met mijn zus en zo, dan op school met een boek zitten. Wat is daar zo erg aan, op school met zo'n boek zitten? Alles was veel te makkelijk en zo. En hoe verschilt deze plek van een school? Oh, je kan doen wat je wilt, wanneer je wilt. Dat ik leuke vrienden heb waarmee ik wat kan doen en zo. En dat ik, als ik dat wil doen, dan kan ik het gewoon regelen. Als ik wil leren programmeren... Het kostte maar iets van 3 seconden om te vragen. En dan hadden we het al geregeld. En in de avond hadden we gewoon kunnen programmeren. Kunnen gaan leren programmeren. En waarom is dat leuk? Waarom word je daar blij van? Ik zie namelijk als je dit vertelt, gaan je ogen een beetje glinsteren. Dat je niet zo lang hoeft te wachten voordat je wat kan doen. En niet, dat ze niet zoals op school zeggen. Zo van, ja, eerst moet je dat doen, dan pas kan je dat doen. Je luistert naar 5 dagen vanuit Gorkum. Hier woont Paulien Hurkmans. Haar kinderen kwamen thuis te zitten. En ook bij ons te gast Jolie Luiks van oudervereniging Balans. We hoorden zojuist jouw zoon Eden, hè, die bij Spirare zit in Limburg. Waar zo'n 100 hoogbegaafde kinderen die vast zijn gelopen in het onderwijs begeleiding krijgen. Ik hoorde daar in de reportage dat Eden daar ook slaapt. Ja. Pittig. Ja, maar op en neer rijden, 122 kilometer heen... dat is in de spits ruim 2 uur rijden. En dan 's avonds weer 2 uur terug. Als je mazzel hebt, soms 3 uur, is te intensief. Dus vandaar dat ze daar overnachten. En dan kom je op het stukje, is dat wat wenselijk is? Nee, natuurlijk niet. Ja, voor een puber, Eden is het niet met me eens. En mijn dochter Mila vast ook niet. Want als puber is het ook wel lekker om even van huis weg te zijn. En ze doen ook echt onwijs hun best om het daar leuk te maken. Ik hoor aan de reportage dat Eden op zijn plek zit. Ja. Hè? Ja. Valt dit dan in de categorie speciaal onderwijs? Of? Nee, was het maar zo. Nee, het valt echt onder zorg. Dus zolang mijn echt jeugdzorg? Ja, zolang mijn kinderen slecht genoeg in hun vel zitten, mogen ze daar zijn. En daar maar dat is ook meteen een stevige stempel. Ja. Voor zo'n jong kind. En toch is het stiekem ook de hoop die we vast willen houden. Want van de week mogen we praten over verlenging. Ja, mijn angst is dat ze terug moeten naar het systeem. En zoals Eden heel mooi zelf al benoemd... Ik denk dat er nog genoeg te leren is trouwens op de basisschool. Dus ik moet vanavond nog even een gesprek met hem hebben. Maar het is de manier waarop het aangeboden wordt wat niet past. En als je het hebt over programmeren, er komt rekenen voorbij. Engels, coderen, dus logica, nadenken, plannen. Nou ja, ook het stukje organiseren om het te regelen. Dingen die goed werken voor hem. Ja. Maar ik ga heel erg aan op het feit dat het onder jeugdzorg valt. Ja. Begrijp je dat? Ja, mee eens. Want is dat stigmatiserend? Tuurlijk. Ja. Ieder kind wil normaal zijn. Ieder mens wil ergens bij horen. En zij zijn een probleem voor de maatschappij. Jolie, waarom is dit niet gewoon een school? Ja, nou, dat zou eigenlijk zo moeten zijn. Hè? We zouden wensen dat gewoon binnen ons onderwijssysteem er ook voor deze kinderen een antwoord was, zodat deze kinderen en misschien is het niet de volle week in een schoolgebouw. Moet dat soms op een andere plek. Maar er moet gewoon echt veel beter gekeken worden. Ook met een landelijk dekkend aanbod. Want het is natuurlijk heel triest, hè, dat de kinderen van Pauline eerst uit moeten vallen. Trauma opdoen op school. Vervolgens zo ver weg naar een voorziening moeten. Dat had gewoon al veel eerder, had er binnen het onderwijs een antwoord voor deze kinderen moeten zijn. En ik denk ook, hè, nu is er het stempel jeugdzorg, die moet dit gaan betalen. Terwijl als deze kinderen gewoon onderwijs hadden gekregen wat wel aansloot, dan was dit allemaal niet nodig. Hoe kunnen we voorkomen dat dit soort situaties in de toekomst blijven voorkomen? Ja, nou, ik denk dat het toch de zorgplicht heel belangrijk is. En ik vind het nog wel even heel belangrijk om te zeggen, de kinderen van Paulina zijn hoogbegaafd. Maar er zijn ook heel veel kinderen die niet hoogbegaafd zijn en die ook niet binnen het onderwijssysteem vallen en uitvallen. Dus en voor een hele hoop kinderen is het gewoon nodig om echt op maat te gaan kijken wat deze kinderen nodig hebben en daarop in te spelen. En scholen hebben zorgplicht. We hebben in Nederland de kinderrechtenverdragen ondertekend. In die kinderrechtenverdragen staat dat kinderen recht hebben op onderwijs wat bij hun past, bij hun ontwikkeling. Ja. We hebben dat in Nederland, zeggen we dan, de scholen hebben die zorgplicht, dus die moeten dat ook uitvoeren. En daar gaat het mis. Dat gebeurt niet. En als oudervereniging Balans ondersteunen jullie ouders die hiermee te maken krijgen door kennis en informatie, maar ook door hun stem te vertegenwoordigen bij Politiek Den Haag. Hè? Ja. We zijn al door de tijd heen. Echt waar? Ja, ik wil alleen nog heel kort van jou horen. Wat hoop jij specifiek voor de toekomst, Paulien? Dat er onderwijs op een bredere manier mag worden aangeboden. Dus voor al die kinderen, niet alleen de hoogbegaafden, maar gekeken wordt hoe leer jij en hoe sluiten we daar het beste bij aan. Dankjewel, Paulien Hurkmans en Jolie Luiks van Oude Vereniging Balans. Dit was 5 dagen voor vandaag. Na het nieuws langs de lijn en omstreken. We praten morgen verder. Dan spreken we Martin Schraven-Sande. Hij stond jaren voor een klas van thuiszitters en biedt nu hulp bij schooluitval. Daarover morgen meer. Voor nu wens ik u een hele fijne avond. Dag. Ster. Thuis. Een verloren plek. Een hardnekkig vastgehouden herinnering tot leven gewekt in het Noord-Brabants Museum. Imagine Home. Nog te zien tot 2 juni. Mis het niet. Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop. Creon Kozijnen. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bishort.nl. Bishort, beter verzekerd. Nu is jouw tijd. Tijd voor buiten. Meedoen. Tijd voor samen. Voordelig vooruit met Vego. Bespaar tot 25% op alles wat rolt. Zoals op rollators en scootmobielen. In onze 50 zorgwinkels en op vego.nl. Voor hulp, voor middelen, voor jou. Vego. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. Bij Beter Horen geloven we in maatwerk. Daarom passen we onze hooroplossingen helemaal aan naar uw wensen. Net zolang totdat u tevreden bent. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Beter Horen. Een en al oor. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis.